że nie będą w tej analizie brali udział politycy, bo oni mogą tylko zepsuć wszystko. To. Znaczy, no w 25-lecie polskiego samorządu naprawdę jesteśmy to winni samorządowcom, żeby mieli taki mocny społeczny mandat, pełną satysfakcję ze sprawowania władzy, żeby gdzieś tam nie ciążył, prawda, na ich wyborach jakiś cień, jakieś, prawda, niedomówień, głosów nieważnych i tak dalej. Oni naprawdę wykonali ciężką robotę, myślę, o samorządowcach, za własne pieniądze prowadzili kampanię i nie może być tak, że teraz tę kampanię ktoś im odbierze, ktoś im smak tego zwycięstwa po prostu zniszczy. Musimy przywrócić pewien blask, myślę. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Rozmawiać o tym trzeba w sposób bardzo delikatny, dlatego że ja jestem przeciwnikiem też bardzo łatwego ferowania wyroków. Proszę zwrócić uwagę, we wszystkim, co mówię, staram się być bardzo oszczędny w słowach, że tak powiem, ponieważ jestem, i tutaj akurat zgadzam się z panią poseł Piterą, bardzo łatwo wiele zniszczyć także słowem. W związku z tym tu, jeśli my byśmy mieli pewnie o coś apelować, to przede wszystkim o bardzo spokojną dyskusję na ten temat, ponieważ tu jakikolwiek ekstremizm w jedną albo w drugą stronę jest wysoce niepożądany. Ale musimy wiedzieć jedną rzecz, że to, że został kupiony wadliwy system do badania głosów, to nie jest wina PiS-u, przepraszam, tylko to jest wina w jakimś sensie władz Platformy, która dała tak mało pieniędzy dla na wybory. Niestety, tak? Już nie możemy tego rozwinąć, ale Platforma dała tyle, ile PKW chciała. To jest taka... Ale problem nie jest w winie, tylko problem odpowiedzialności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mikołaj Cześnik, Sławomir Sowiński, Paweł Śpiewak. Dziękuję bardzo. Anna Nowakowska, Michał Jakubik i Beata Michniewicz. Żegnamy się z Państwem. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. W najważniejszych polskich miastach bez zmian, w Warszawie dalej rządzić będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ale są też zaskoczenia. W Poznaniu fotel prezydenta obejmie Jacek Jaśkowiak. Koniec epoki Ryszarda Grobelnego w Poznaniu. W pozostałych dużych miastach kontynuacja obecnych rządów. Według wyników sondażu Exit Poll w Warszawie wygrywa Hanna Gronkiewicz-Waltz. W Gdańsku Paweł Adamowicz. W Krakowie Jacek Majchrowski. We Wrocławiu Rafał Dudkiewicz. Nowe twarze to Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, który wygrał z wieloletnim prezydentem Ryszardem Grobelnym. I Marcin Krupa w Katowicach, namaszczony przez poprzedniego prezydenta Piotra Uszoka, który postanowił nie kandydować. Z sondażu Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News wynika, że Hanna Gronkiewicz-Waltz z PO wygrała drugą turę wyborów prezydenta Warszawy. Dostała 56,8% głosów. Jej konkurenta Jacka Sasina z PiS poparło 43,2% warszawiaków. W sztabie Hanny Gronkiewicz-Waltz jest Agnieszka Rucińska. Powiedz, co pani prezydent mówiła tuż przed swoją trzecią kadencją w warszawskim ratuszu. To przede wszystkim była wielka radość, bo trzecia kadencja dla Hanny Gronkiewicz-Waltz to były gromkie brawa od zgromadzonych w warszawskim sztabie. Prezydent stolicy dziękowała za głosy, obiecując jednocześnie ciężką pracę na rzecz miasta. Naprawdę jestem bardzo wzruszona. Chciałabym, że jeśli te wyniki się potwierdzą, bo to są wyniki sondażowe, a ja mam świadomość, że wyniki sondażowe, to niech do końca są jeszcze te, które są policzone. Niektórzy może nie mają tej świadomości, ja mam. Jeśli one się potwierdzą, to będziemy z całym moim zespołem dalej rozwijać Warszawę. Z kolei premier Ewa Kopacz dziękowała wszystkim, którzy głosowali na kandydatów PO i tym, którzy w ogóle poszli do wyborów, bo dzięki nim, jak mówiła szefowa rządu, zwyciężyła polska demokracja. Wicepremier Tomasz Siemoniak powiedział z kolei dziennikarzom, że tam, gdzie PO ma swoich kandydatów, jest w dobrej formie i po wynikach widać, że największe zaufanie do Platformy mają mieszkańcy dużych miast. Z kolei szef MSZ Grzegorz Schetyna podkreślił, iż ważne jest to, że Platformie udało się utrzymać tendencję i widać, że partia wraca do dobrego zdrowia. Tyle ze sztabu Platformy Obywatelskiej, Agnieszka Rucińska. Teraz sztab Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Sasin nie zdołał pokonać Hanny Gronkiewicz-Waltz. Temu, co mówił po przegranej, przysłuchiwał się Witold Banach. Po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości nie było euforii, ale raczej umiarkowana satysfakcja. Brawa trwały kilkadziesiąt sekund, bo choć wynik Jacka Sasina jest dobry, to jednak przegrał on z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Jacek Sasin na wstępie swojego wystąpienia podziękował wszystkim, którzy go poparli, i podkreślał, że te 43% głosów poparcia oznacza, że w Warszawie potrzebne są zmiany. Te wybory spowodowały, że w Warszawie powstał szeroki front ludzi, którzy chcą, aby Warszawa była lepsza, aby była miastem dla ludzi. W tym froncie są nie tylko ludzie Prawa i Sprawiedliwości. Udało się stworzyć szeroką platformę porozumienia, ponadpartyjną. Jacek Sasin zapewniał też, że to nie koniec boju o Warszawę. Będziemy dalej działać. Ja jako poseł będę proponował rozwiązania prawne, które są dobre dla Warszawy i dla warszawiaków. Będziemy inicjować akcje społeczne. Jacek Sasin zapewniał również, że będzie starał się, by Hanna Gronkiewicz-Waltz realizowała swoje obietnice i będzie bardzo pieczołowicie oceniał jej działania. Ze sztabu PiSu mówił Witold Banach. Dziękujemy. W obwodach trwa liczenie głosów. Komisja czeka na informacje. Dopiero za kilka godzin do Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie trafią pierwsze głosy z drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Przed siedzibą komisji jest Aleksander Przoniak. Powiedz, co w tej chwili wiadomo na temat głosowania. A jeśli chodzi o informacje z Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie, to musimy się uzbroić w cierpliwość. W tej chwili karty do głosowania nadal są w obwodowych komisjach. Ich członkowie podliczają głosy oddane na poszczególnych kandydatów. Potem protokoły z obwodowych komisji trafią do dzielnic i stamtąd kurierzy dostarczą je do Miejskiej Komisji, która mieści się przy Placu Bankowym. Od przedstawiciela komisji dowiedziałem się, że nie mamy co liczyć ani na cząstkowe dane, ani też na procent uprawnionych, którzy wzięli udział w głosowaniu. Danymi o frekwencji swoją drogą dysponuje jedynie Państwowa Komisja Wyborcza. Być może pierwsze szczegółowe informacje o wynikach wyborów pojawią się około godziny drugiej w nocy, ale wiele wskazuje na to, że bardziej prawdopodobnym terminem jest jutrzejszy ranek. Przedstawiciele Miejskiej Komisji nie chcą nawet nieoficjalnie mówić o konkretach. Wszystko przez znane nam zamieszanie wokół pierwszej tury. Sprzed siedziby PKW Aleksander Przoniak. To Warszawa, teraz wyniki w kolejnych miastach. W Krakowie dotychczasowy prezydent Jacek Majchrowski wygrał drugą turę wyborów prezydenta. Zdobył 56% głosów, pokonując Marka Lasotę z PiSu, który dostał 44% głosów. W Poznaniu koniec 16-letniej ery rządów Ryszarda Grobelnego. Nowym prezydentem miasta zostanie Jacek Jaszkowiak z PO, który otrzymał prawie 58% głosów. Kandydat PO w rozmowie z TVP Info przyznał, że zamierza dokończyć to, co zaczął jego poprzednik, ale jednocześnie zapowiedział zmianę. Nie, no oczywiście, że to jest kwestia kontynuacji pewnych projektów i one muszą być zakończone. Natomiast to też jest kwestia trochę innej wizji niż ja mam na Poznań. Poznań zawsze był takim oknem na świat dzięki temu, że mieliśmy targi. To tutaj do nas wpływały te idee z zachodu i my te idee przenosiliśmy na całą Polskę. Odchodzący prezydent Poznania Ryszard Grobelny przyznał natomiast, że różnica 15 punktów procentowych to dla niego porażka. Gdzie popełniłem błędy? Na pewno musiało być ich sporo, skoro mieszkańcy postanowili przełożyć swoje głosy na mojego konkurenta. Ale to jest przede wszystkim okazja, żeby konkurentowi pogratulować. To jest jego sukces i jego radość i też życzyć mu tego, żeby udało mu się zrealizować jak najwięcej ze swoich planów, jak najwięcej z marzeń poznaniaków. W katowickim ratuszu rządu obejmuje były wiceprezydent. Marcin Krupa zdobył blisko 70% głosów, zostawił daleko w tyle rywala. Na Andrzeja Sośnierza swój głos oddało nieco ponad 30% uprawnionych do głosowania. Katowiczanom zabrakło odwagi na zmiany, mówi kandydat popierany przez PiS. Zdaniem Sośnierza zwycięzca dobry wynik zawdzięcza popularności poprzednika Piotra Uszoka. Nie jest to wybór samodzielnie uzyskany, bo osoba nie ma żadnych dokonań. Tym niemniej gratuluję zwycięzcy, bo to jednak jest dość udany manewr, który się udało przeprowadzić. We Wrocławiu prezydentem zostaje obecny włodarz miasta Rafał Dudkiewicz, popierany przez Platformę. Z wynikiem prawie 53% pokonał Mirosławę Stachowiak-Różecką z PiSu, która dostała 47% głosów. W Gdańsku w drugiej turze wyborów na prezydenta wygrał kandydat PO Paweł Adamowicz, zdobywając prawie 60% głosów. Jego konkurent, kandydat PiSu Andrzej Jaworski, dostał ponad 40%. Przypomnijmy, to wszystko wyniki sondażowe. Jak informuje PKW, wyniki drugiej tury wyborów samorządowych, te oficjalne, powinniśmy poznać jutro. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Noc zimna i pochmurna, na Dolnym Śląsku minus 4 stopnie, w centrum minus 7, na Podlasiu minus 12. Jutro niewielkie opady śniegu, na południowym zachodzie marznąca mrzawka. Od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz. Karskiego Historia Nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? W sumie się nie dziwię. Jakby mi ktoś dziś powiedział, że w Afryce wybito kilka milionów Tutsi, też bym nie od razu uwierzył. Wyjątkowo w paśmie klubu w najbliższy wtorek po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. 8:58. Przy konsolecie Michał Jakubik, przy naszych telefonach Grzegorz Zembrowski, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu pięknie do północy w Trójce Minimax. Zaczynamy. Yeah. Koniec pytania, żywość chnieje, cała słońc w nas. Ogromny zgrzyt znieczula nas doszedł. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton. Gdy nadwrażliwość jest jak led w jedną stronę skał. Okłamani mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na pójść strach. Gdzie jest człowiek, który z siebie sam pokaże mi ja? Kto pokaże mi ja? Kto pokaże mi ja? Czasami wolę być zupełnie sam, niezdarnie tańczyć na granicy zła i nawet stoczyć się na samotno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić brak. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumcie, kiedy zechcę z nosu. Kiedy już wielki strach, że oto mija twój najlepszy czas. Bezradność zniosła cię na drugi plan. Czekanie sprawia, że doskwieje cała słodycz w nas. Ogromny zgrzyt znieczula nas na rzecz. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton. Gdy nad wrażliwość jest ciepłe w jedną stronę stąd. Jedną stronę stąd. Jedną stronę stąd. Yeah. Proszę bardzo. Takiej publiczności pomyślałem sobie, słuchając nowej płyty zespołu Koma, płyty zatytułowanej Jarocin. Takiej publiczności może pozazdrościć chyba każdy zespół na świecie. No tak, ale z drugiej strony, kto ma taki utwór na początek koncertu, ten nie zginie. Parafrazując słynne powiedzenie Alfreda Hitchcocka, zacząć od trzęsienia ziemi, a potem niech napięcie powoli rośnie. Zapisałem sobie to zdanie i przyłożyłem do planu dzisiejszego spotkania. W sprawie koncertów. Myślałem sobie o tym zdaniu Alfreda Hitchcocka wczoraj, gdy podejrzewam z wieloma dzisiejszymi odbiorcami Minimaxu byłem na koncercie Ala Di Meoli w warszawskiej Progresji. On też zaczął od takiego małego trzęsienia ziemi, ale co się dopiero potem działo, na bisach, co się działo przy Mediterranean Sundance, które oczywiście musiało się tam znaleźć i on je zadedykował swojemu przyjacielowi już z największej orkiestry świata. No tak, tego się właściwie spodziewaliśmy. Ale zagrał wczoraj nowe utwory. I opowiadał o tym, że one się znajdą na płycie w 2015 i będziemy nadstawiać ucha, bo to rzeczywiście piękna muzyka. W sprawie progresji nie wykluczam, że gdyby się nam udało, a może tak, puśćmy wodze wyobraźni. Halo, uwaga, łączymy się z klubem Progresja. Sprawdźmy, co tam na scenie. Bardzo proszę. Zastanawiali się państwo, co to za zespół jest i dlaczego w Progresji i dlaczego dziś? Dziś jest, ponieważ dziś święto klubu Progresja, 11 urodziny. Byłbym prawdopodobnie tam na tym koncercie, gdyby nie to, że umówiłem się z państwem na tę właśnie porę. Dzisiaj w związku z 11 urodzinami Progresji występuje tam zespół, który się nazywa Blind Date. A to jest zespół, którego płytę otworzyłem właśnie parę dni temu. Płyta jest, to polski zespół jest, gdyby mieli państwo wątpliwości. I płyta jest również nagrana w Polsce, mało tego, nagrana w polskim radiu w Gdańsku w czasie audycji. No i jest ta płyta. Nie wiem, czy ona jest dostępna wszędzie, ponieważ nie ma tak zwanego kodu paskowego. No ale dla chętnych nic trudnego. Płyta, jak państwo słyszeli, nie jest łatwa, ale przecież czy o to walczymy. Blind Dead. Dokładnie, cichutko powtarzam jeszcze raz. Blind Dead. A tytuł albumu po angielsku jest Live at Radio Gdańsk. No to taka wiadomość jest. To jest płyta nagrana niedawno, wydana parę dni temu, więc myślę, że dla chętnych nic trudnego. No a teraz mam dla państwa takie różne muzyki. Za dwie w pół, za półtorej minuty w pół do 23. No spróbujemy wszystko pięknie dzisiaj pomieścić. Zaczniemy od zaskakującego utworu. Nie wiem, co państwo rozpoznają najpierw. Chyba tytuł. Tak podejrzewam. There he stood in the street, smiling from his head to his feet. I said, hey, what is this? Maybe he's in need of a kiss. Maybe we can see things the same. Maybe we can see things the same. Alright, baby, it's alright. Alright now, baby, it's alright. To my place. He said, oh, look, what's your game? Baby, are you trying to put me in shame? Chciałem, żeby rozpoznali państwo utwór najpierw, a potem się zastanowili, czy jest jakiś powód, żeby on był tak przedziwnie zaaranżowany. Ano jest, bo pan Manfred Mann Dla starszych słuchaczy nazwisko zupełnie nieobce, natomiast młodym no, trudno by wytłumaczyć, że to taki pan, który prowadził swój zespół w latach 60. i potem 70. Był awangardowy i w jednej, i w drugiej dekadzie, potem troszeczkę mniej, ale w dalszym ciągu pracuje i teraz uznał, że on jest takim samotnym i opuszczonym przez świat aranżerem. I sięgnął do muzyki, którą pamięta z okresu świetności swoich własnych przebojów. No i tak wymyślił. Kochał zespół The Doors i to na tej płycie słychać dwa razy. Świetnie. Ale znalazł również miejsce, żeby przearanżować utwór znany na całym świecie i rozpoznawalny od razu. Jak pięknie to zrobił. Proszę posłuchać. Tam będzie śpiewała pani z nim, no ale to akurat szczegół. Najważniejsza jest aranżacja. You are the footprints. You are the footprints in my sand. Manfred Mann. Wiem, mogą państwo gdzieś znaleźć różne ważne utwory w wykonaniu tej grupy. Może ten najsłynniejszy 5-4-3-2-1, taki słynny, wielki przebój grupy i też jeden z pierwszych. No ale potem bardzo ciekawe płyty jego zespołu następnego, nazywał się Earth Band. No i teraz Manfred Mann jako ten samotny i opuszczony troszkę aranżer. Concerto de Aranjuez oczywiście. Mam kilka takich utworów i pomyślałem sobie, znaczy z płytą Manfreda Manna chodzę trzeci tydzień, ale jakoś ona nigdzie nie pasowała tak, żeby mogła się dokleić do innych nagrań. Aż tu nagle, przedwczoraj wieczorem, nastawiłem zupełnie nieznaną mi świeżą płytę, to znaczy utwory jakby pamiętam, nazwisko też jest mi dobrze znajome. Podejrzewam, że państwo z uśmiechem za moment rozpoznają ten utwór. I przy okazji parę osób odmłodzi się o dobre 25-30 lat. It's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of her name, when it's only a game, and I need you, listen to the words that you say. It's getting harder to stay when I see you. All I needed was the love you gave. Day, and all I ever knew, only you. And all I ever knew, only you. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand behind a closed door. Zaskoczenie? A to jest najnowsza i świeżusieńka płyta artystki. Pamiętają państwo Alison Moje? To ona. Tak, oczywiście. Któż inny by śmiał zaśpiewać dla państwa Only You, jej największy chyba przebój. Dziękuję za wszystkie listy. Adres nie podałem go, ale on jest ten sam, co tydzień. minimaxetpolskieradiopisanerazem.pl minimaxetpolskieradiopisanerazem.pl. A do kawiarenki, która jest czynna, mogą państwo wejść poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. minimax.info. To do kawiarenki czynnej w czasie trwania audycji. No i tak, ponieważ to się tak układa nam, to zostańmy w tych odległych. Aha, mówiłem o listach. Że chciałem podziękować za wszystkie i że chciałem zauważyć, że znowu się Państwu dobrze słucha programu w czasie jazdy. To jest z trasy Szczecin-Poznań, gdzie jest chłodno, ale to rozgrzewa. No to inne listy opowiadają o tym, że herbatka rozgrzewa też i że Państwo sobie popijają i że to bardzo ładnie przy herbatce brzmi. No tak sobie wyobrażam. Tu herbatka, tu jadę samochodem. Mam jeszcze, w tym samym idziemy kierunku. To wszystko się będzie układać. Tak jak Sir Alfred nakazał. Więc proszę bardzo, znowu jesteśmy na koncercie i utwór zaczyna się tak. Nie bardzo wiem, co Państwo rozpoznają pierwsze. Czy słowa i dopiero po chwili głos, czy też odwrotnie, ale nie. Chyba raczej najpierw rozpoznają Państwo tekst. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind, my words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. I'm on the outside, looking inside. What do I see? Much confusion, disillusion all around me. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. You don't possess me. Don't impress me. Just upset my mind. Can't instruct me or conduct me. Just use up my time. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. Said the straight man to the late man, why have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. Thank you very much. I talk to the wind. Dziękujemy bardzo. Taka muzyka nie zestarzeje się nigdy. Nigdy. W 1969 roku na pierwszej wydanej jesienią tego roku płycie grupy King Crimson In the Court of the Crimson King znalazł się utwór I Talk to the Wind. Wokalistą był wtedy i przed chwilą Greg Lake. Być może zetknęli się państwo z płytą, prezentowaną zresztą też w Minimaxie. Greg Lake daje koncert i śpiewa różne utwory ze swego życia, ale któregoś dnia spotkał się w swoim domu, w swoim studiu z kolegą z tamtych czasów, Keithem Emersonem, Emerson, Lake & Palmer. I rozmawiali o tym, że trzeba by coś nagrać. Zaczęli komponować nową, uwaga, zaczęli komponować nową muzykę. I w pewnym momencie Greg Lake opowiadał koledze o tym, jak jeździł w trasy koncertowe, jak to śpiewał, i zaczęli tak z sympatii dla siebie. I przed chwilką w utworze słyszeli państwo Keitha Emersona przy fortepianie, bo panowie dali koncert i wydali z niego płytę. Greg Lake zapowiada oczywiście te utwory. Za chwilkę powie państwu, że jak szuka tematu do piosenki, to szuka ich wszędzie. I któregoś dnia wyszedł na spacer, stanął nad wodą, nad jeziorem. Był mglisty, mroźny poranek i nic nie przychodziło mu do głowy. I w pewnym momencie poczuł się już tak tym znudzony, że schylił się i podniósł z ziemi. I tu dopiero publiczność się orientuje, jaki utwór on chce zapowiedzieć. You know, when writing songs, you're always looking, obviously, for inspiration. And sometimes it comes and sometimes it doesn't. You know, it's just one of those things. You can never really predict it or when it'll come to you, you know. But one thing I try and do is that if I'm, you know, sitting down to write a song and I just haven't got any ideas, I just simply go out into the world. I just go out and walk around and in a city or in the countryside anywhere, really, and see if anything occurs to me just because of the way things have come to me. And one day I was standing by the side of this big expanse of water. I was walking my dog, actually, and it was very early in the morning, and it was a very frosty morning, and the mist was coming off the water, extremely beautiful. And I thought, there must be an inspiration in this beautiful sight. And I stood there for some while, and nothing came to me, you know. It's one of those strange things. Then I got bored after a while, and I bent down and picked up a stone, and I threw it into the water. Okay, you're ahead of me. And I noticed that the ripples, when the ripples came out, i kiedy podniósł ten kamyk i rzucił w wodę, zobaczył te kręgi na wodzie, pomyślał sobie, że to tak jak w życiu. Wszystko. I to właśnie utwór. take a pebble and cast it to the sea. Then watch the ripples that unfold into me. My face spills so gently into your eyes, disturbing the waters of our lives. Shreds of our memories are lying on your grass. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of grand torn scattered in your field. Let us of your memories are not real. Jak szuka tematów Keith Emerson i Greg Lake przed chwilką. To jest zupełnie nowa i bardzo piękna w całości płyta. Jeżeli czas pozwoli, wróciłbym do niej jeszcze dzisiaj. No a teraz 4,5 minuty do końca, czyli mam jeszcze miejsce na jeden utwór. Rozpakowałem płytę przyszłego tygodnia. I oczywiście zajmiemy się nią w przyszłym tygodniu i ja mam zamiar też w najbliższą środę, no ale na razie bururum, bururum, bo płyta jest piękna. Dom stary, opuszczony gdzieś na skraju drogi. Dziwne, choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi. Wchodzisz, bezludna cisza, aż dźwięczy wokoło. Myślisz, tak kiedyś było tu głośno, wesoło. Na ścianach fotografie, panowie z paniami. A tu patrzcie, fortepian lubił grywać na nim. Tu w wazoniku piórko, znalazłem je wtedy, tu róża zasuszona. Pamiętasz jak kiedyś?